بسم الله الرحمن الرحيم. نکاح کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی کہ سب سے پہلے نکاح کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، انسانی نسل کی افزائش کے لیے، اور یہ بتایا تھا کہ اپنے ارادوں کو بلند کرنا چاہیے. تو اس میں دو واقعات بھی آپ حضرات کو سنائے تھے. تو نوجوانوں کو بھی اپنے ارادے ٹھیک رکھنے چاہیے، جن کو، اور والدین کو بھی اپنے بچوں کی اسی حساب سے تربیت کرنی چاہیے اور یہی ذہن بنانا چاہیے کہ نکاح کا مقصد صرف اپنی ایک حیوانی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی مقدس ترین فریضہ اور ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. بہت ہی مقدس ترین فریضہ اور بہت ہی عظیم عبادت ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ نکاح کیا جائے، کیونکہ نکاح سنت ہے اور نماز نفل نفل ہے. اس لیے میں نکاح کی محفل میں کبھی جاتا ہوں تو کہتا ہوں، دیکھیں، اگر کوئی شادی کی تقریب میں کھڑے ہو کے، جو مکس گیدرنگ ہے، گانا بج رہا ہے، اور وہیں پہ کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اور وہیں پر آپ نکاح کی مجلس کرواتے ہیں، امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، وہ آپ کو برا نہیں لگتا. حالانکہ یہ اس سے زیادہ برا ہے. بس حدیث ہی حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کی مجالس کو مسجد میں منعقد کرو، تو مجلس مسجد میں منعقد کرنا چاہیے. اچھا جناب، آگے کچھ مزید باتیں زندگی کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے عرض کرنی ہیں. ہمارے یہاں اس پہ بالکل فکر، جیسے میں نے کہا نا، بچوں کا ذہن بنانا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت اس ارادے کے، اس نیت کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے آپ کا بچہ، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ میں ایک ایسا بچہ بناؤں جو ایک اچھا شوہر ثابت ہو، جو ایک اچھا داماد ثابت ہو. کبھی یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے نا. دوسرے کی بہو تو اچھی لانا چاہتے ہیں، لیکن اچھا داماد بھی دینا چاہیے. اور بیٹی کی تربیت اس نیت، اس ارادے سے کریں. بیٹی کی تو چلو پھر بھی بعض لوگ کر لیتے ہیں، چلو جا کے اچھی بہو بن جائے، لیکن بیٹوں کی تربیت اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ کرنا کہ ایک اچھا داماد ثابت ہوں، ایک اچھا شوہر ثابت ہوں، اور معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ثابت ہو، یہ ارادہ، یہ نیت ہونی چاہیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے، جب آپ کی یہ نیت ہوگی تو پھر انسان اسی حساب سے کام کرتا ہے. انسان یہ سوچے گا کہ یار ہمارا جو باؤنڈ خراب، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی میاں بیوی کا باؤنڈ خراب ہو گیا ہے، تو آپ یہ سوچ کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نہیں یار، میرے بچوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے. میرے اندر جو کمی رہ گئی ہے، میرے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے تو میرے بچے میں وہ احساس ذمہ داری ہو. یا میری بیوی کے اندر فلاں چیز نہیں ہے تو میرے بیٹی کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، تاکہ کل کو جو ہے وہ اس کے شوہر کو وہ پریشانی نہ ہو جو مجھے پریشانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا. تو اللہ نے بنایا سکون کے لیے. اور بعض گھرانے ایسے ہیں وہاں پہ اگر شوہر جاتا ہے تو بولتی بیگ میں کہتی ہیں خسکم جہاں پاک، اچھا ہوا چلے گئے. اور بیگم جو ہے وہ لطیفی بنائی ہوئی لوگوں نے، بیگم اگر سسرال چلی جائے تو شوہر کے جو ہے نا بانچے کھل جاتی ہے، یار جان چھٹی یار، اب تو کچھ دن سکون سے کھل دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت سے جو ہے نا کوسوں دور چلے گئے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ گھڑیاں بھی جو ہے وہ کہ کہتے ہیں فراق کی نہیں گزرے انسان کی. تو سکون کے ذریعہ بنایا اللہ نے. اور اگر نہیں سکون سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کوئی خرابی ہے. اللہ نے تو سکون کے لیے بنایا تھا، ایک دوسرے کے لیے. اچھا، ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کی جاتی کہ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے، ایک اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے. بعض امائیں تو پھر بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹی فلاں کام نہیں کرنا، فلاں یہ کرنا، اچھے گھرانوں میں پھر بھی رواج ہے، لیکن کبھی باپ نے بٹھا کے بیٹے کو سمجھایا ہو کہ بیٹا اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ یہ کرنا، اپنے بیوی کا اس اس طریقے سے خیال رکھنا تو اچھی زندگی گزرے گی؟ نہیں، ہمارے یہاں تو بیٹی عورت تو دبانے کے لیے ہوتی ہے بس۔ ہمارے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں، دن کہنے لگے تو وہ پتہ نہیں بات ہو رہی تھی کہ وہ بہو رو رہی تھی، کیا مسئلہ تھا، تو کہنے لگے یار یہ عورتیں تو ہوتی رونے کے لیے پیدا ہیں، ان کو اللہ نے ان کو رونے کے لیے پیدا کیا تو ہم کیا کریں، رونے دو ان کو۔ تو یہ جس معاشرے میں یہ سائیکی ہو تو وہاں سکون کہاں سے آیا؟ چلیں بات آج یاد آ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے لا خیر من لا یالف ولا یولف، کہ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جس نے محبت نہیں کی اور جس سے محبت نہیں کی گئی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حدیث کی ترتیب یہ بتلا رہی ہے، محبت دو گے تو محبت ملے گی، اس ہاتھ دو گے تو اس ہاتھ لو گے۔ اگر آپ کسی کی زندگی میں کوئی سکون نہیں لا سکتے تو آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ عمومی محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف اس کی یہ جو عاشق معشوقی والی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ عمومی محبت کی بات کہ آپ کو لوگوں سے محبت ہو، لوگوں کو آپ سے محبت ہو۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک امام صاحب آئے، کہنے لگے حضرت لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت نے ان کو یہی حدیث سنائی، حضرت والا رحمۃ اللہ حکیم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب اللہ والوں کی شخصیات عجیب ہوتی ہیں پیاروں، کاش کہ کسی اللہ والے کا دامن مل جائے تو زندگی زندگی نہ بن جائے نا تو میرا گربان نہ سے آ کے پکڑ لینا کہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، کیا کیا سکھاتے ہیں اللہ والے۔ تو انہوں نے کہا حضرت سنتے نہیں لوگ پر، تو حضرت یہ حدیث سنا لا خیر من لا یالف ولا یولف۔ حضرت نے کہا تم نے کبھی اپنے مقتدیوں سے محبت کی ہے؟ کبھی ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہو جا کے؟ کبھی ان سے پیار سے بات کی ہے؟ تو مولوی صاحب کی آنکھیں کچھ کھل گئی، کچھ سمجھ میں آئی اپنی بات۔ پھر کچھ عرصے بعد آئے، کہا کہ حضرت آپ کے نسخے پہ عمل کیا، ماشاء اللہ لوگ محبت کر رہے ہیں، آپ کسی کو محبت دو گے تو آپ کو محبت دے گا نا۔ تو اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، اللہ کے واسطے کچھ سمجھانا چاہیے، کچھ کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی زندگی کو، ان کی زندگی۔ بعض اوقات والدین جو ہے نا اپنا انتقام بچوں سے لینا چاہتی ہیں، عجیب مصیبت ہے، خود کبھی کچھ کیا نہیں، بھئی آپ کے حالات نہیں تھے، آپ کبھی آؤٹنگ بھی نہیں گئے، آپ کبھی گھومنے پھرنے نہیں گئے، آپ نے کبھی میاں بیوی کی وہ محبت نہیں ہوئی، تو وہ چاہتے ہیں یار ہمارے بچے کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے محبت، ان کو بھی ایسے رہنا چاہیے جیسے ہم رہے۔ بھائی آپ کو اگر اللہ نے اس سہمت سے محروم کر دیا یا آپ محروم ہو گئے تو والدین کو تو چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک چیز میں نہیں حاصل کر سکا تو میرے بچے حاصل کر لیں۔ اچھے والدین تو بچوں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، جے چاہے کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، ہمارے یہاں تو ڈائلاگ سکھائے جاتے ہیں نا کہ بھائی دبا کے رکھنا ہے، لڑکے کو بولیں گے تو نے اپنی بیوی کو دبا کے رکھنا ہے اور بیٹی کی اما سکھائے گی تو نے بیٹے کو اس کو دبا کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ یہ جہاں مقابلے کی فضا ہو، جہاں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی فضا ہو، وہاں سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا سکون۔ بچوں کو سکھانا چاہیے زندگی اصل برداشت کا نام ہے، یہ بچوں کے یعنی گھٹی میں ڈال دینی چاہیے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا لوگ، ماں باپ ہر چیز پوری کر دیتے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے، یہ اگلا موضوع ہے ہمارا، لیکن ابھی بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کی بھی، ان کو بھی برداشت سکھانی چاہیے۔ یہ بھی اصول میں سے، کبھی بنا بنایا کام بچوں کو بگاڑ دینا چاہیے۔ بہرحال اس میں میں آگے چل کے بات کروں، ابھی اتنی سی بات یاد رکھیں، یہ بھی سکھانا چاہیے کہ سارے زندگی کے ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، ہر جگہ اپنی صفائی نہیں پیش کی جاتی، بہت سی باتوں کو ہولڈ کر لیا جاتا ہے، بولے ٹھیک ہے یار جانے دو۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا سکھانا چاہیے بچوں، یہ بولے یہ پری شادی کی یعنی شادی کرنے سے پہلے پہلے یہ چیزیں سکھا دیں بچے کو تو اس کی آگے کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اسی طریقے سے اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے رشتے کے انتخاب میں بچوں کا، یہ بہت عجیب بات ہے، اسی لیے دیکھیں نا حدیث میں اختیار دیا ہے اسلام نے بچوں کو، اختیار دیا، یہاں تک کہ اگر والدین بچپن میں نکاح کر دیں، مثال کے طور پہ 6 سال 7 سال نابالغ بچے کی شادی ہو جاتی ہے، اسلام میں شادی ہو جاتی ہے، البتہ بلوغت کے بعد اس سے خیار بلوغ ملتا ہے کہ جیسے وہ بالغ ہوگا اور اسے پتہ چل جائے، اسے پتہ ہو کہ بھائی میری فلاں جگہ نکاح ہوا ہوا ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا تو ان کا فسٹ نکاح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی شادی، ختم ہو جائے گی. تو بچوں پر زبردستی کرنا یہ انتہائی نامناسب بات ہے، تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، نہ لڑکے پہ کرنی چاہیے نہ لڑکی پہ کرنی چاہیے. اور ایک اور بات کا اور خیال کرنا چاہیے، جب تک بچے خود نہ کہیں نا کہ ہماری شادی کر دو، جب تک بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کا بھی نتائج میں نے اچھے نہیں دیکھے زندگی میں، نے نہیں دیکھے. اب یہ میری اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. عام طور پہ والدین کہتے ہیں یار بچہ ہمارا جو ہے نا بڑا ہو گیا، اب اس کی شادی کرنی ہے. بچہ کہہ رہا ہے میں نے کرنی نہیں ہے ابھی. بھائی یا تو اس کا ذہن بناؤ پہلے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ماں باپ کے سر پہ مسلط ہو جاتی ہے. بچے میں احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، وہ اس کو سنبھالتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں بعد میں. تو جب تک بچے خود نہ کہیں نا کہ ہاں ہم نے کرنی ہے شادی، ذہنی طور پہ اچھی طرح تیار ہوں، اس وقت کرنی چاہیے. اب اگلی یہ تو میں نے شادی کرنے سے پہلے پہلے کون سی باتیں ہونی چاہیے وہ کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں. اب ہے اگلا مرحلہ رشتے کے انتخاب کا، کہاں کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے. ایک آپ نے فرمایا کسی کے حسن کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسب نصب کی بنیاد پر، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر. چار چیزیں تو آپ نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر شادی کرو. در حقیقت یہ جو دینداری کی بات ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ دین کی بنیاد پہ شادی کرو، ورنہ در حقیقت اس میں ایک بڑا وسیع مفہوم ہے کہ کریکٹر کی بنیاد پہ شادی کرو، اس کی عادات اتوار کی بنیاد پہ شادی کرو. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پہ نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی شکلوں کے ساتھ نہیں گزرتی، کردار کے ساتھ گزرتی. اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے، بہت آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو دفتر کے اندر کوئی ملازم رکھنا ہے یا آپ کو کوئی کسی سے کوئی کام کروانا ہے، تو ایک آدمی آ جاتا ہے بہت خوبصورت اور کام اسے کچا پکا آتا ہے، صحیح نہیں آتا گیا. اور ایک آدمی بالکل بدصورت آ جاتا ہے اور اسے کام بہت اچھا آتا ہے، کس کو رکھیں گے؟ جس کو کام آتا ہے اس کو رکھیں گے نا. تو آپ اپنی بیوی بنا کے لا رہے ہیں، کچھ کام کروانے نا آپ اس سے. بھائی بیوی کے دن میں کچھ کام ہے نا، گھر گرستی کرنی ہے، آپ کے بچے پالنے ہیں اس نے، آپ کے مال کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو ذہنی سکون فراہم کرنا ہے اس نے. تو یہ ساری چیزیں کیا صرف شکل سے ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ ہو سکتی ہیں، پھر ٹھیک ہے. پھر میرے خیال میں بیوی لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شو پیس بنا کے رکھ لینا چاہیے، اس کی شکل دیکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میں بتا رہا ہوں، یہ اس وقت معیارات ہمارے بند ہیں نا، عجیب و غریب قسم کے. دیکھیں یہ حسن کا انسان برل پرستار ہے، اللہ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، ہونا چاہیے. لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے، جو سب کچھ اس کو بنا لیا ہے نا، یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا. اور اس کی برحال وجوہات ہیں کہ جو بدنظری اور پھر فلمیں اور ڈرامے، اور اس کے اندر ایک ایسا معیار سیٹ کر دیا ہے. اچھا معیار بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، اپروچ ہے کوئی پھلجڑی چاہیے، کوئی اداکارہ چاہیے، کوئی گرل فرینڈ چاہیے، اور بیوی ہونی چاہیے مشرقی مزاج کی. یعنی یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ دیکھنے میں اداکار ہو اور کام میں مشرقی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ان اداکاروں کی جا کے آپ روٹین دیکھیں تو آٹھ آٹھ چھ تین تین گھنٹے، چار چار گھنٹے کی تو خالی ان کی ورزش ہے جسم کو فٹ رکھنے کی. پھر کھانے کا پورا ایک مینیو ہوتا ہے، اتنا آسان ہے وہ چیزیں مینٹین کرنا. تو عجیب سا ایک معیار بنا دیے لوگوں. ایک ایسی میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا کہ جب بقرعید پہ جانور لینے جاتے ہیں تو خوبصورت جانور دیکھتے ہیں، وہ جانور دیکھتے ہیں جو تیار جانور ہو، جو ہر طرف سے بھرا ہوا ہو. اور بیوی لینے جائیں گے تو یہ سوچیں گے جو جس کے اوپر جسم پہ کہیں بھی گوشت نہ ہو، ایسی ہونی چاہیے. یہ عجیب سا معیار مسلط ہو گیا ہمارے سروں پہ. تو کریکٹر کی بنیاد پہ شادی ہو. دوسری بات یہ کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں کوئی 10 روپے کی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے اچھی طرح، مثال کے طور پہ لنڈے سے آپ جرسی لینے چلے جائیں، اس کو پہن کے دیکھتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں، اچھا بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں. وہ 100 روپے کی چیز میں آپ اچھا خاصا دماغ لگا دیتے ہیں، زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. وہ بس وہ جلدی سے بچی کی عمر گزر رہی ہے، 32 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، اب کوئی رشتہ آ گیا ہے، بس یار وہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت اچھا کماتا ہے، یہ وہ، بس آگے دیکھا ہی نہیں کیا ہے. تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اچھے طریقے سے, چھان پٹک کرنی چاہیے کہ لڑکے میں کیا خرابیاں ہیں کیا خوبیاں ہیں. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں صرف خوبیاں سامنے ہوتی ہیں, خامیاں سامنے نہیں ہوتی. حالانکہ دونوں باتیں سامنے رکھنا, ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں نا. دیکھیں دوائی, اب جب ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو اس کی دوائی کے پیچھے جہاں فوائد لکھے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی لکھے ہوتے ہیں. اور اسی لیے لڑکے سے بول دیں, پوچھ ان سے اور بتانا بھی چاہیے کہ بھائی میرے اندر یہ خوبیاں ہیں تو یہ خامیاں بھی ہیں, خامیوں کے ساتھ قبول کرنا. لڑکی والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی میں یہ خوبیاں ہیں تو یہ خامیاں بھی ہیں, خوبی خامیوں کے ساتھ قبول کرنا ہے. یہ نہیں صرف خوبیاں چاہیے خامیاں نہیں چاہیے. ایک وہ کیا نام ہے صاحب ہیں ان کے, وہ اپنی ایک وہ بتا رہے تھے, ایک دو سال پرانی انہوں نے کوئی کیس اسٹڈی کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں 18,000 کیس رجسٹرڈ ہوئے ایک سال میں طلاق کے. تو اس میں وجوہات نوٹ کی گئی کہ کن لڑکیوں کو زیادہ طلاق ہوئی ہے. تو اس میں بتایا کہ سب سے زیادہ جو طلاق ہوئی ہے وہ بھاگنے والی لڑکیوں کو ہوئی ہے. جذبات کا فیصلہ ہوتا ہے نا. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ یہ نوجوانوں سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں جذبات جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں عقل کم ہو جاتی ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا, ہن ناقصات العقل والدین, کہ عورتوں کی عقل ناقص ہے. حالانکہ عورتوں تو مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں, مردوں کو تو چیزیں بھول جاتی ہیں, عورتیں تو بھولتی نہیں ہیں جلدی سے. حافظات گزری ہیں, محدثات گزری ہیں بڑی بڑی. عورتوں کا حافظہ مردوں سے تیز ہوتا ہے, لیکن کیا ہے جذباتیت ہوتی ہے, قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ان کی عقلیں آدھی. آپ کی گاڑی کا ٹکر ہو گئی کسی سے, آپ کی تو لگ گئی نا, آپ بولیں گے نہیں میری ہوتا نا, تیرا قصور ہے میرا قصور. ظاہر بات ہے آپ جذبات میں آ چکے ہیں, اس وقت آپ کی عقل کمزور ہو چکی ہے. محبت میں یہ جو محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں نا, اس میں پتہ نہیں یار وہ اسی سے کرنی ہے, وہ اس میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے حضرت کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے تو آسمان سے تارا توڑ کے لا رہے تھے اور اب جو ہے نا بازار سے سبزی بھی لائی نہیں جاتی, یہ حال ہے. تو اس میں جذبات میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو جائے تو کچھ وقت گزاریں, سال ڈیڑھ سال کم سے کم نکالیں بیچ میں, تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی ریئلسٹک بھی تھا یا نہیں تھا, یا صرف ایسی بس وہ ہوا میں تیر چلا دیا تھا. اچھا جناب, اور ایک اور بہت اہم بات, جس رشتے کی بنیاد فانی چیزوں پر ہوگی, مثال کے طور پہ لڑکے کی جاب بہت اچھی ہے, بہت اچھا کماتا کھاتا ہے, لڑکی والے جہیز بہت دے رہے ہیں, تو یہ رشتے پائیدار نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو کہا نا کریکٹر دیکھنا چاہیے, لڑکی کا بھی کریکٹر. آپ نے فرمایا اچھا عورت میں کیا صفات ہونی چاہیے, تو چار صفات آتی ہیں کہ نیک بیوی میں چار صفات ہوتی ہیں, کہ جب اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو وہ اس کی اطاعت کرے, یعنی شوہر کی اطاعت کرے. دوسری صفت یہ ہے کہ جب اس کو اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے, یعنی اپنے شوہر کو خوش کر دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خاوند کسی بات پر قسم کھا لے تو وہ اس کو پورا کرے. اچھا ایک ہے عمومی اطاعت, اور ایک ہے یہ جو قسم والی بات ہے, یعنی کہ ایک کام ایسا ہے جو خاوند نے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے, بلے برسی کے میں جیسا آپ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے سے اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے. اور شوہر کیسا ہونا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد ہیں, ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت علی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اور بہادر صحابی ہیں, ان کی بہادری مشہور ہے, اور سب سے زیادہ علم والے صحابی ہیں. اور باقی یہ کہ آپ کے اپنے تربیت یافتہ ہیں, آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اچھا یہ بہت زیادہ مالدار صحابی نہیں ہے, حضرت عثمان اس کے مقابلے میں مالدار صحابی ہیں, ایک معاشرے کے معزز فرد ہیں اور بہت زیادہ حیادار ہیں. کریکٹر کی بنیاد پر کرنا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لڑکی جب گھر سنبھالنے جیسی ہو جائے اور لڑکا کمانے جیسا ہو جائے تو بچوں کی شادی کر دیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عام طور پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار بہت کماتا ہے, بھائی یہ تو دیکھو کہ یہ انسان کا بچہ بھی ہی نہیں ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی ہے, مینٹل ہیلتھ کیسے پتہ چلتی ہے. اللہ کی ذہنی سطح انسان کی, یہ ذہنی طور پہ اس وقت ہمارے معاشرے کے 70 से 80 फीसद लोग ذہنی طور پر بیمار ہیں. اگر آپ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس لے جائیں نا تو پتہ چلے گا یہ بیمار آدمی. 5 سال کا بچہ کسی کے ساتھ 1.5 گھنٹہ رہے اور خوش رہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ذہنی صحت صحیح ہے. اور آپ سے وہ سوال کرے اور آپ اس کے سوال مطلب کہ یہ مناسب گزارے کے لائق ہے. صحیح ہیلتھ اس کی ہے کہ 5 سال کا بچہ 1.5 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ سے الٹے سیدھے سوال کرے اور آپ اس کے مناسب جوابات دے دیں تو آپ ٹھیک آ جائیں. یہ مینٹل ہیلتھ چیک کرنے کا طریقہ. اسٹریس مینجمنٹ کتنی ہے, غصے کو کتنا قابو کر لیتا ہے, احساس ذمہ داری کتنا ہے اس بچے میں, یہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. احساس ذمہ داری نہیں ہوتا بچوں میں. شادی ہو گئی ہے, وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بیوی تڑپ رہی بےچاری, اس کا خیال ہی نہیں ہے. اچھا ذمہ داری بھی دینی چاہیے, یہ اگلا موضوع آ جائے گا ہمارا کہ بچوں میں احساس ذمہ داری کیسے بلڈ کرنا, کیسے دینا چاہیے. والدین بچوں کو ہمیشہ بچہ بنا کے رکھتے ہیں. اور بھائی 8 سال کے بچے کو 500 روپے دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ گرا کے رہ جائے گا, یا 10 سال کے 8 سال چلو چھوٹا ہو گیا, 10 سال کے بچے کو 500 روپے دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. آپ دے تو صحیح اس کو, وہ نہیں گرا کر آئے گا. چلو بالفرض گرا بھی دیے, ایک دفعہ گرائے گا دوبارہ نہیں گرائے گا. ایک دفعہ گرا دیا نا, آپ کو سمجھا دینا محبت پیار سے, بیٹر دیکھو یہ بہت اچھی, یہ مناسب بات نہیں, یہ آپ نے غلطی کی ہے, کیوں گرے, کیسے گرے, 2-4 باتیں اسے سننا سمجھانا, دوبارہ نہیں گرائے گا. اور پھر آپ کو بہت سارے کام کر کے دے گا, وہ آپ کا دستے بازو بن جائے گا, لیکن آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے. دیکھیں نقصان نہیں کرے گا بچہ, اگر گرے نہیں, اٹھ کے جب چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے, گرنے کے بعد وہ چلنا سیکھتا ہے نا, جب گرے نہیں تو چلنا کیسے سیکھے گا. ایک بچے کو یہی خوف پڑا رہے کہ میں اٹھوں گا تو گر جاؤں گا, تو وہ ساری زندگی بیٹھا ہی رہے گا, چلنا نہیں سیکھے گا. اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ میں کرنے والا بنا دے. یہ ابھی کل بھی بات, کل تو نہیں ہو پائے گی, کل تو جمعہ کا دن ہے, کل ارادہ یہ کہ اس مجلس میں صرف ہم دعا کریں, پھر انشاءاللہ پرسوں پھر اس سے بات کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.